بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دے والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدين لواقع قسم دې په هغه هواګانو چې دړي الوزون کې دي بیا د وبونه ډکی وریځي او چتون کې دي بیا په مزه مزه چلی دن کې دي بیا د یو لوی کار یعنی باران تقسیمون کې دي حق داده چې د کم سیزنا تاسو یې ولی کېږئ هغه اختیار دی او د عملونو بدله با ضرور مخې ته راځي والسماء ذات الحبك انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من افك قسم دې په اسمان باندې چې مختلف شکلونو والا دې د آخرت په باره کې ستاسو خبره د یو بل نه مختلف ده دا غینه هغه څوک مخ اړوي څوک چې د حق نه اوریدلې دي قتل الخراصون الذين هم في غمره ساهون يسالون ايان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون په قیاس او په ګمان سره حکم لګون کې خلق تباشو چې په جهالت کې ډوب او په غفلت کې بے هوش پراته دي تپوس کوي چې آخر هغه د بدلې ورځ به کله راځي هغه به په هغه ورځ راځي چې کله دا خلق په ور کې سوځولې کیږي ذوقوا فتنتکم هذا الذي كنتم به تستعجلون دوی ته به ویل کیږي چې اوسکه مزه د خپل فتنې دا هم هغه سیز دی چې تاسو به ورته تلوار کوله ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون البته متقیان خلق با په هغه ورځ په باغونو او پچینو کې وي سوچ ورل خپل رب ور کوي هغه په خوشاله خوشاله سره اخلي هغه د هغه ورځ دراتلو نه مخکي نیکان وو د شپې به ډیر کم اود کېدل وبالاسحار هم يستغفرون وفي اموالهم حق للسائل والمحروم بیا به هم هغوی د شپې په وروستو ایسو کې معافیان غوښتلې او د هغوی په مالونو کې حق وو د سوالګرو او د محرومانو لپاره وفي الارض آیات للموقنین وفي انفسكم افلا تبصرون پزمک کی ډیره نخې دی د یقین کونکو د پاره او پخپل استاس پخپل وجود کی دی آیا تاسو ته په نظر ناراضی وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض ان انه لحق مثل ما انكم تنطقون خاص په اسمان کې د تاسو رزق هم او هغه سیز هم چې دا غي تاسو سره وعده کیږي د اسمان او د ځمکې په مالک می قسم دی چې دا خبره حق ده بلکل داسی یقینی دا لکه څنګه چې تاسو خبری کوئی هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا د ابراہیم علیہ السلام د عزت مند میلمنو قصہ ہم تا ته در رسیدلی دا کله چې هغه دهو کر ورغلل نو وی ویل پتا سلام دے هغه ورته ویل پتا هم سلام دے سناشنا شان خلق دی. فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم قال الا تاكلون فاوجس منهم خيفه قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. بیا هغه غلی شان د خپل کور خلکو له لاړو او یو رید شوی سورب سخی راوړو او د میلمنو مخې ته یې کیښودو. هغه وویل آیا تاسو خورئ نه؟ بیا هغه په خپل زړه کې د هغوی نه ویرېدو. هغوی وویل یریږه ما. او هغه ته یې د یو عالم زوی د پیدا کېدو زیرې واورو. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. ده دي باوري دوسرا دهو خزي يو چغكرا او راولان دشوا او خپل مخله یو ټس ورکړو او وی ویل بډای شندا. هغه ویل هم دا فرمایل دي ستارب بشکا هغه د حکمت خاوند دی او په هر څه پوهیږي. قال فما خطبكم ايها المرسلون. ابراهيم عليه السلام ورته ویل اے د الله استادو مخه ته مسلوي کار دي. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجاره من طين مسومه عند ربك للمسرفين. هغوی ویل مونږ یو مجرم قوم ته رالیږلی شوي یو چې په هغوی باندې د پخې خټې داسې کاڼې ورو چې په هغې باندې د حد نه د اورېدونکو خلکو دپاره ستا د رب سره نښې لګېدلی دي. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. بیا په هغه کلی کې چې کوم مؤمنان وو هغه ټول تری مونږه راو وستل او هلته مونږه د یو کور نه سیوا د مسلمانانو بل کور ونموندو. وترکنا فیها آیة للذین یخافون العذاب الالیم. د دین رستو مونږه په هغه ځای کې بس یو نخ د هغه خلکو د پاره پریخو دا څوک چې د دردناک عذاب نه یریږي. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. أو ستاسو دفارا نخدا دا موسى عليه السلام پا قصكي کله چې مونږه هغه د واضح سند سره فرعون ته ولېږو نو هغو د خپل زور په غرور کې مخ واړو او وی ویل چې دا جادوګر دی یا لیونی دی. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. اخر دا چې مونږه هغه او د هغه لخکري راونیولې او ټول مو په سمندر کې وغورځول او هر چا په هغه ملامتیا ویلا. وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم. او ستاسو د پاره نخه ده په آدیانو کې کله چې مونږه په هغوی باندې یوه داسې بې خیره هوا راولېږله چې په کم سیز به ورتلله نو هغه به یې خاورې هرې کوو. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين او ستاسو دپاره نخه ده په سمودیانو کې کله چې هغوی ته ویلې شوي وو چې د یو خاص وخته پورې مزې کوئ. فعتوا عن امر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. لیکن د دې خبرداري باوجود هغوی د خپل رب د حکم نه مخ واړوو، اخیر دا چې هغوی د عذاب یو ناڅاپي کړس راګیر کړل او هغوی ورته په غټو غټو کتل، بیا نه په هغوی کې د پاسې دو طاقت وو او نه هغوی خپل بچاو کولی شو. وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين او د دوی ټولو نه مخکې مونږه د نوح علیه السلام قوم هلاک کړو زکا چې هغوی فاسقان خلق وو. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون اسمان مونږه په خپل زور سره جوړ کړی دی او مونږه د دې طاقت لرو. والأرض فرشناها فنعم الماهدون زمکه مونږه غوړولې ده او مونږه ډېر ښه هوارونکي یو. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون او مونږه د هر څه جوړي جوړي کړې دي کې دې شي چې تاسو د دین سبق واخلئ. ففروا الى الله اني لكم منډ کړی د الله طرف ته زستاسو دپاره داغو د طرف نه صفا صفا خبردارونکی یم. ولا تجعلوا مع الله الها اخر اني لكم منه نذير مبين او مه جوړوئ د الله سره بل معبود زستاسو دپاره داغو د طرف نه صفا صفا خبردارونکی یم. كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا به بل هم قوم طاغون هم دغس کیږي د دوی نه مخکینو قومونو ته یو رسول داسې نه دی راغلی چې هغوی ورته دا نوی ویلي چې دا جادوګر دی یا لیونی دی. آیا دې ټول خلکو په خپلو کې په دې خبره باندې څه فیصله کړې ده؟ بلکې دا ټول سرکش خلک دي. فتول عنهم فما انت بملوم وذكر فإن نو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دا دوینا مخواڑا وا پتا باندی حسم علامت یانشتا البتا نصیحت کوا زکچی نصیحت دا مومنانو دا پارا فائدہ مند دے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ما پیریان او انسانان پیدا کړی د دې لپاره دی چې هغوی زما بندگی وکړي. زه دا غوی نه رزق نه غواړم او نه دا غواړم چې مال دې خوراکونه راکوي. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين بشکا الله خو پخپل روزي ورکون کې دي د لوی طاقت خاوند او مضبوط دی. فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. نکم خلکو چی ظلم کړی دی هغوی لهم هغه سي عذاب تیار دی لکه څنګه چې د دوی غوندې خلکو ته د خپل حصے عذاب میلاو شوی دی. د دې دپاره دی دا خلک په ما تلوار نه کوي. اخر دا چې تباهي ده د کافرانو دپاره په هغه ورځ چې د کمې ورځ د راتلو نه هغوی یرولی کېږي.